उस प्यार नया दिल नया मन देख कर मुझ में ढाल नहीं जा सवाल of kings, the Lord of lords, the Prince of Peace, Counselor.